Незаміжня критикеса Кубертюк, яку не можна й думати було напоїти чоловікові, люто напише, що ти нездара хуторянин і незрозуміло чому іманентний кастрат, бо не чув про міфологічну школу Паунда і не знає, що клімакс разом з антиклімаксом – це такі художні засоби. Як після цього писати літературу? Безперечно, краще взятися за потяжчу справу. На щастя, я вже не романтик. Та женучи свого мерседеса червонястою бориспільською трасою, радію цьому сонячному дневі. Радію рівній, прямій, мов стріла, дорозі. Знавці кажуть, що під нею вглиб метр бетону. Ця стратегічна траса могла стати на час війни злітною смугою. Радію своєму життєвому звільненню, хоча не люблю петрушки, і нутряно квакаю на вигляд корисного Геркулесу. Як приємно мені їхати, відчуваючи воскову слухняність керма, воно в моїх руках. Ні тривог, ні воздихання. За Калинівкою врізав 130 кілометрів на годину. Співає Джо Дассен. Доки не вирвався на стрімку пряму, я чим тільки не займався за життя. Вчився в вузі, зводив корівники в Краснодарському краї, рубав на базарі м'ясо, продавав свічки в церкві, працював коректором. Творив дисертацію, досліджував невідомо що в невідомо якій лабораторії. Викладав студентам загадкову науку семасіологію. З них тільки троє мали уявлення, що це таке. Решта, включно зі мною, лише здогадувалися. І звідколи вмію писати, писав. Нічого хорошого це не приносило. Я мав двоє штанів, сумну дружину і радів, наче празник, у пузатій сірій сардельці, схожій на ротвейлера. Очевидно, з ротвейлера ті сардельки й робилися. Ну що, взяти оцю джинсову ляльку? Сідай, голубко, разом буде веселіше їхати. Скрипнув гальмами, раз. Ех, приємно робити все приємно. Ж, опускається плавно бокове скло, і до мене зазирають очі дівочі. Таке не темні, як нічка, а ясні, мов день. І даруйте за банальність, блакитніші від сьогоднішнього неба. Іншого порівняння я не відшукав, та вже й відучився шукати, власне. До Порисполя візьмете? Так, сідайте. Приємно, ледве чутно клацає замок моїх дверцят. Дівча сідається, кидає на коліна рюкзачок. Побий мене грім, коли я ще десь бачив подібний заплічник. Власне, це іграшковий брунатний ведмедик, під лапи котрого нашиті шлейки, від передньої до задньої лівої, від передньої до задньої правої. Уявляю, як той коала сидить у неї за спиною, розпластавшись лаписьками. Сміхота. Видко з гумором, дівчисько. Якийсь час їдемо мовчки. Дівчина незворушно жує гумку, дивлячись поперед себе. Джинсики і джинсова курточка. Білі кросівки. Кошуся на них і дивуюся ще більше. Один шнурок зелений, другий червоний. На коліні нашита шкіряна черва. «Та ви оригіналка», – обережно порушую тишу. «Я не оригіналка, це вони». Махнула рукою за вікно. Оригінали. Це вони протоприродно однакові. Ще й філософ. Дівча насупилася і засупіла. Закинула ніжку на ніжку. В більшості людей права нога лягає зверху, в неї навпаки. Почало здаватися, що ми вже десь бачились. Вона раптово перестала супіти і повернулась до мене. Ви любите поезію? Здалося, вона здалеку починає, аби поступово прийти до чогось наперед відомого. Хоча ще не певного. Любив, і тепер люблю, чомусь надмірно гаряче запевнив я. Попутниця розстебнула черевце своєму ведмедикові, видобула звідти тонку, темно-синю книжечку. Я часто перечитую ці вірші. Розгорнула, перекинула кілька сторінок. Тут виють пси у сутінках недужих, в застінках душах виють хижі пси. Не йди сюди, мов злива, по калюжах, і лже спасіння зверхню не неси, а йди, як Бог, не забруднивши шати. Незворушно продовжив я. До речі, оцей останній рядок фонетично незграбний. Бруднивши шати, вчувається шиша, дулі септо, самі розумієте. Дівча недовірливо подивилося. Ви уважно читали цей вірш? Уважно, шановна. З тієї простої причини, що я його писав. Вона нітрохи не здивувалася, навіть не перевела очі на фотокартку в книзі. Мабуть, здогадувалася і тепер тільки підтвердила свій здогад. «Мені дуже приємно, пане водій, приємно, що й ви є той Михайло Степ. Якого твори якого я так люблю.